Мужыкі ведалі, пакуль на іхнім баку ноч і паходні, іхні табар робіць уражанне больш страшнага і вялікага, чым на самай справе.